Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniam się. Jest wtorek, 21 dzień listopada, minęła 16. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski, serwis Trójki. Były szef policji w Gdańsku przed komisją do spraw Amber Gold. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Jedna z największych unijnych agencji Frontex działa od dziś w Warszawie. Co zyskujemy dzięki jej obecności? O tym w relacji naszego dziennikarza. Fiat 126P trafi do Toma Hanksa. Auto poleci do Los Angeles. Dreamliner jest tak po jednym samolotem, że spokojnie zmieścimy z bagażem pasażerskim 7 takich egzemplarzy. W Sejmie dobiegło końca posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, zeznawał były komendant miejskiej policji w Gdańsku Zbigniew Pakuła. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Witaj. Powiedz, czego dowiedzieliśmy się z dzisiejszych zeznań? Dowiedzieliśmy się niewiele. Komisja zapytała komendanta, co wiedział o prowadzonym przez policję postępowaniu w sprawie Amber Gold. Czy wiedział o tym, że prowadząca sprawy policjantka miała kłopoty w kontakcie z prokuraturą? O tym, że Marcin P. nie dostarczał dokumentów, tłumacząc na przykład, że jest na urlopie we Florencji. Zbigniew Pakuła wielokrotnie powtarzał, że o postępowaniu w sprawie Amber Gold w jego jednostce nie miał żadnych informacji. Mówił, że w jego komendzie prowadzonych było wiele spraw. Dodał, że o Amber Gold dowiedział się, gdy zrobiło się o tym głośno w mediach. O tę wiedzę w sprawie Amber Gold komendanta pytał m.in. członek komisji Jarosław Krajewski. Pan nie był zainteresowany sprawą Amber Gold. Nawet jak już cała Polska mówiła o sprawie Amber Gold, to rozumiem, że świadek jako komendant Komendy Miejskiej Policji nie uzyskiwał wyjaśnień od podległych panu funkcjonariuszy. Nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Sprawę nadzoruje prokurator. Kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold odbędzie się jutro. Będzie ono niejawne. Zeznawać będą bowiem agenci Centralnego Biura Śledczego Policji. Karol Surówka, dziękujemy za informację. I przypomnijmy, że założona przez Marcina P. spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce. Firma okazała się piramidą finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, a 19 tysięcy osób straciło ponad 850 milionów złotych. Frontex już na stałe w Warszawie. Z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, premier i szefa MSWiA oficjalnie podpisano umowę o siedzibie agencji. Na konferencji prasowej poświęconej temu wydarzeniu był Mariusz Pieśniewski. Mariusz, powiedz, co zyskujemy dzięki stałej siedzibie tej agencji w Warszawie? Korzyści są dwustronne. Warszawa zyskuje dużą instytucję unijną, która będzie się rozwijać, zatrudni 1000 urzędników, a co roku wydaje 15 milionów euro na usługi. Poza tym powstanie w Warszawie Europejska Szkoła. Z drugiej strony to zbliża unijnych urzędników do polskich polityków i to już dziś widzieliśmy. Premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak i komisarz unijny Dmitros Avramopoulos długo rozmawiali ze zamkniętymi drzwiami o problemie uchodźców, mówił minister Mariusz Błaszczak. My z Dimitrisem rozmawiamy, ucieramy stanowiska. Jest takie słowo, staropolskie słowo ze Staropolszczyzny, mówiące o ucieraniu stanowisk, a więc staramy się znaleźć porozumienie, a mamy wspólny cel. Naszym wspólnym celem jest doprowadzenie do tego, żeby problem migracyjny został rozwiązany. Komisarz przypomniał stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie relokacji, ale chce dalej rozmawiać o rozwiązaniu sprawy. I really hope. Dziękujemy. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście do policji. To stołeczni funkcjonariusze zajmą się śledztwem w sprawie nienawistnych transparentów na Marszu Niepodległości. A wczoraj prokuratura informowała o wszczęciu śledztwa w sprawie publicznego propagowania faszyzmu. Do prokuratury trafiły zawiadomienia dotyczące organizatorów marszu i osób niosących te transparenty. Policjanci będą teraz identyfikować osoby rozpoznane na nagraniach, wzywać je na przesłuchania i wykonywać z nimi dalsze czynności, mówił rzecznik stołecznej policji Sylwester Marsz. W przyszłym tygodniu Fiat 126P trafi do amerykańskiego aktora Toma Hanksa. Auto poleci do Los Angeles. Aktor odbierze samochód osobiście. Całą akcję rozpoczął nieświadomie sam aktor, który mniej więcej rok temu zrobił sobie nietypowe zdjęcie w Budapeszcie. W kadrze znalazł się on sam i Fiat 126P. Tom Hanks, dodając zdjęcia z maluchem na swojego fanpage'a, pisał, że jest podekscytowany swoim nowym samochodem. Opowiada pomysłodawczyni akcji Monika Jaskulska. To ona pomyślała, że skoro jednemu z najbardziej znanych aktorów na świecie podoba się polski maluch, trzeba mu go dać. Rozpoczęło się więc poszukiwanie odpowiedniego egzemplarza. Szukaliśmy malucha, który byłby z najlepszej serii, tej takiej kolekcji. kolekcjonersko najcenniejszej, żeby miał bębnowe hamulce, stary typ kół. Rafał Sonik, który sfinansował remont samochodu, opowiada, że auto wygląda jak nowe. Za kilka dni trafi ono na pokład Dreamlinera Polskich Linii Lotniczych LOT. Dreamliner jest tak po jednym samolotem, że spokojnie zmieścimy z bagażem pasażerskim 7 takich egzemplarzy. Mówi wiceprezes spółki Stefan Malczewski. Do przyszłego tygodnia maluch będzie stał w hali odlotów warszawskiego portu Chopina. Obok jest skarbonka, w której zbierane są pieniądze na bielski szpital. A tym tematem zajął się Aleksander Przoniak. To był serwis Trójki. Maluch z najlepszej serii. To prawdziwa gratka, ale zostawmy to. Czas na pogodę. Za oknem przy Myśliwieckiej, delikatnie rzecz ujmując, niespecjalnie, zmierzch i buro. Tak też do końca dnia w większości regionów. Właściwie tylko poza Polską Centralną nie powinno padać. Na północnym i południowym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Przemyślu, Łodzi, Warszawie i Gdańsku 3. W Szczecinie i Poznaniu 4 stopnie. W nocy na północnym wschodzie też może popruszyć śnieg. W okolicach Koszalina na zmianę deszcz i deszcz ze śniegiem. Padać może też na zachodzie kraju, w Suwałkach minus 2 stopnie, w Kielcach i Warszawie minus 1, w Toruniu 0, w Poznaniu 2 stopnie, we Wrocławiu nawet 4. Jutro, tak jak dziś, pochmurno i deszczowo, od plus 1 stopnia w Suwałkach do plus 10 stopni we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Na początek popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki przeniesiemy się do Brukseli. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. W przeciwnym razie Warszawie grozi kara w wysokości 100 tysięcy euro dziennie. Czy to realny scenariusz? O to już za chwil kilka zapytamy naszą korespondentkę w Brukseli, Beatę Płomecką. A do tego tematu Łukasz Karusta wróci jeszcze w Pulsie Trójki, to punktualnie o 17.45. Trwa sezon grzewczy, a jak pokazują statystyki, rocznie tlenkiem węgla zatruwa się ponad 100 osób, a prawie 2000 ulega podtruciu. Tlenku węgla nie wyczujemy nosem. Tlenek węgla nie ma smaku i zapachu. Nasze zmysły tego nie wykrywają i dochodzi po prostu do takiej sytuacji, że osoba zasypia, już się nie budzi. Ratunkiem mogą być czujniki dymu, ale te w polskich domach nadal są rzadkością. Zapytamy też o ludzi amatorsko poszukujących skarbów. Na przykład to, co robimy dzisiaj. Kolejne pole bitwy z powstania styczniowego. Kto gdzie stał, kto w którą stronę strzelał. Także no, znakomite rzeczy wychodzą. Trzeba przez tony śmieci przebrnąć, żeby się dokopać tego, co jest ważne. Ratynka, moneta. Stan, jak widać, nie zachwyca. Praktycznie wszędzie się trafia, ale zawsze cieszy. Mniej łowców skarbów amatorów ucieszą przepisy, które mają wejść w życie po nowym roku i ukrócić ich poszukiwawcze Eldorado. W trzech stronach świata powiemy o brytyjskiej monarchii. Według ostatnich wyliczeń rocznie przynosi ona Wielkiej Brytanii 1,5 miliarda funtów zysku. Magdalena Skajewska jest już na miejscu. A skoro o Wielkiej Brytanii mowa, ostatnio na wyspach rozbił się gigantyczny sterowiec. Do czego były i są wykorzystywane te statki powietrzne? Projektowano tego typu sterowce, które miały służyć właśnie transportowaniu dużej masy towarów na duże odległości. Nic z tego nie wyszło, ponieważ transport lotniczy zdominował. Oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o to samo. O konkurencję trzeba wykasować. Także po 17 powiemy o pamiątkach po polskich żołnierzach, którzy w czasie II wojny światowej walczyli na Zachodzie. Depozyt z tymi przedmiotami polskim historykom przekazali właśnie Brytyjczycy. Na ten temat porozmawiamy z Mariuszem Olczakiem z Archiwum Akt Nowych. Takie rzeczy myślałem, że tylko w Japonii, ale jak się okazuje, dotarły też do nas. W Warszawie powstał pierwszy, uwaga, salon profesjonalnego przytulania się. Sam jestem, 80 parę lat mam, do nikogo się nie przytulam. A brakuje tego? No oczywiście, jak człowiek jest sam, to brakuje, ale musi sobie radzić. Jest to bardzo ważna rzecz, przytulanie się, bardzo ważne. Reportaż o potrzebie przytulania się po godzinie 18. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja!

15 minut po godzinie 16. Mam nadzieję, że Cepeliny jeszcze w dzisiejszej audycji się pojawią. A teraz już hyc do Brukseli. Zapraszamy do Trójki. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wraca sprawa wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Wczoraj wieczorem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, zgodnie z którym, jeśli polski rząd natychmiast nie zaprzestanie wycinki, Polska będzie musiała płacić 100 tysięcy euro kary dziennie. Ta kwota robi wrażenie. Powiedz, czy w ogóle ten scenariusz jest realny i czy Komisja Europejska może nałożyć na Polskę tak wysoką karę? To wszystko zależy od tego, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Na razie Komisja Europejska mówi, a wczoraj Trybunał to potwierdził, że są wątpliwości co do tego, czy Polska wypełnia postanowienie z lipca, bo już takie wstępne postanowienie nakazujące wstrzymanie wszelkich prac, przypomnę, było w lipcu. Tylko że wtedy jeszcze przed wysłuchaniem obu stron. Później nastąpiło wysłuchanie dwukrotne. Swoje argumenty prezentowała Komisja Europejska i Polska. I Trybunał uznał wczoraj, potwierdzając to wstępne postanowienie i potwierdzając też, przyznając rację Komisji Europejskiej, że prace są nadal prowadzone i Trybunał uznał wczoraj, że wszelkie prace muszą być wstrzymane. Jeżeli teraz słyszymy, że jest decyzja o wstrzymaniu pracy harwesterów w Puszczy Białowieskiej, jak mówi polska strona, to, jak tu słyszę w Komisji Europejskiej, może to oznaczać, że jest właśnie spełnione żądanie Komisji Europejskiej, że te prace są wstrzymane, ale jak mówię, wszystko zależy od tego, co się dzieje w Puszczy, co będzie w odpowiedzi Polski do Komisji Europejskiej i od oceny Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, Polska ma 15 dni na odpowiedź, na poinformowanie Brukseli o podjętych działaniach i o sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Natomiast jeśli chodzi o nałożenie kar, powiedzmy, jak to wszystko wygląda, bo to nie nastąpi od razu. To znaczy zakładamy oczywiście, że Komisja Europejska uznaje, że to postanowienie nie jest wypełnione, ale do tego potrzebne jest osobne postępowanie. Te kary, jak mówię, nie będą nakładane z dnia na dzień, bo to wszystko wygląda tak, że Trybunał nakazuje wstrzymanie prac. Po 15 dniach komisja sprawdza, czy są one wstrzymane. Jeśli nie, pisze kolejny wniosek do Trybunału, żądając ukarania Polski za wypełnienie, za niewypełnienie postanowienia. Wszystko w trybie przypuszczającym oczywiście. I dopiero wtedy, jeśli Trybunał uzna, że Polska rzeczywiście nie zastosowała się do postanowienia, nakłada karę 100 tysięcy euro dziennie. Liczona ta kara jest od wczoraj. Będzie naliczana, jeśli zastrzegam, Trybunał rzeczywiście uzna, że Polska nie zastosowała się do postanowienia. Od wczoraj do czasu wstrzymania wszelkich prac i zastosowania się do postanowienia Trybunału, to jest to 100 tysięcy euro dziennie. Są wątpliwości, słyszałam, czy rzeczywiście to 100 tysięcy, ta kwota pada. Odsyłam do pełnego tekstu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod punkt 118, który właśnie wylicza tę karę 100 tysięcy euro dziennie. Napisał do nas pan Tomasz, który pyta, ciekawe, czy za wycinkę w Puszczy zapłaci suweren, choć zyski z wycinki zasiliły budżet państwa. Czy kiedykolwiek, jakiekolwiek państwo zostało ukarane tak wysoką karą wcześniej? Czy gdyby faktycznie do tego doszło, byłby to precedens? Oj, te kary są różne, naprawdę. To jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie kraje członkowskie w różnych kwestiach, bo przecież Trybunał Sprawiedliwości nie nakłada tylko w kwestiach środowiskowych, acz w sprawach ochrony środowiska rzeczywiście te kary są istotnie największe. No to ja pamiętam, że Włochy kiedyś płaciły kary dzienne kilkuset tysięcy euro, to nie jest tak, że to jest jakoś wyjątkowo wysoka kara, ale jak podkreślam, rzeczywiście w przypadku ochrony środowiska te kary są wysokie. Z tym, że no to jest, potrzebne jest osobne postanowienie i dopiero wtedy decyzja Trybunału, najpierw Komisji Europejskiej. Tak, jeszcze droga daleka, no i teraz poczekajmy, co się dzieje, bo z tych dzisiejszych informacji, które docierają do Brukseli, Komisja Europejska ma wrażenie, ale to nie chodzi o jej wrażenie, tylko o cenę, a później o decyzję Trybunału, że te prace rzeczywiście zostały wstrzymane zgodnie z jej oczekiwaniami. Bardzo dziękuję. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w Pulsie Trójki punktualnie o 17.45. Właśnie o tym, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej, będzie rozmawiał Łukasz Karusta z ekspertami. A już teraz Faith No More i Kryzys Wieku Średniego. 24 minuty po godzinie 16. Proszę do nas dzwonić. 2 2 7 3 w każdej sprawie. Halina Wachowicz przy telefonie czeka na telefony od Państwa. Także proszę do nas pisać zd3@polskieradio.pl. A teraz powiemy o bardzo małych urządzeniach, które mogą uratować życie. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, co roku śmiertelnie zatruwa się tlenkiem węgla ponad 100 osób, a prawie 2000 ulega podtruciu. Natomiast w pożarach co roku ginie ponad 400 ludzi. 90% wszystkich pożarów wybucha w budynkach mieszkalnych. Nasze bezpieczeństwo zdecydowanie poprawiłyby czujniki czadu i dymu. Tych jednak mało kto używa. Włączył się właśnie alarm. Coś było niedrożne w kominie i zrobiło się wszędzie ciemno. Nieszczelność komina i wydobywające się jakieś iskry, także nie było potrzeba dużej temperatury, żeby powstał pożar. Jak dużo ludzi w Polsce używa takich czujek? Tego nikt nigdy nie policzy, bo nie prowadzi się takich statystyk. Młodszy brygadier Karol Kieszkowski, Mazowiecka Straż Pożarna. Przede wszystkim dlatego, że czujki to są urządzenia, które nie są wymagane przepisami prawa. Mamy na przykład taki przepis, który mówi o tym, że raz w roku koniecznie zobowiązani jesteśmy sprawdzić instalację gazową, przewody wentylacyjne, przewody kominowe. To jest nasz obowiązek, obowiązek zarządcy czy właściciela. Już czujka dymu czy tlenku węgla nie jest wymagana. Jest sensor elektrochemiczny wewnątrz urządzenia, który wykrywa podwyższone stężenie i niebezpieczeństwo. Od 80 zł w górę, ale nie, niewiele wyżej, tak? 80, 100 kilka złotych. Czy pani w mieszkaniu ma czujnik przeciwpożarowy? Nie mam czujnika przeciwpożarowego. Wymagania przeciwpożarowe stawiane obiektom użyteczności publicznej, takim jak biurowce czy supermarkety, kina, teatry, mówią o tym, żeby były zabezpieczenia takie jak czujki dymu, gaśnice. Natomiast w mieszkaniach prywatnych nie mamy takiego wymogu. Przekazałem czujkę do jednego z przedszkoli. Mirosław Antos, wiceprezes Polskiej Izby Kominiarzy. Po mniej więcej 2 miesiącach dostałem telefon, czujka się włączyła. Okazało się, że został zatkany kanał nawiewny w pomieszczeniu kotłowni i była emisja tlenku węgla na pomieszczenie kotłowni, w efekcie później na salę w stopniu zagrażającym zatruciem tlenkiem węgla. Zawsze jest to jakaś wczesna reakcja. Grzegorz Ulikowski, zastępca dowódcy zmiany jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 9 w Warszawie. Głównie jeżeli chodzi o tlenek węgla, jeżeli chodzi o dym, no to wiadomo, że można to wyczuć, można to zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o tlenek węgla, to jest to wskazane, żeby tam, gdzie są piecyki gazowe, taka czujka się pojawiała. Pamiętajmy o tym, że tlenku węgla nie wyczujemy nosem. Tlenek węgla nie ma smaku i zapachu. Cichy zabójca, bo zabija po cichu. Tlenku węgla nie widać, nie słychać, nie czuć. Nasze zmysły tego nie wykrywają i dochodzi po prostu do takiej sytuacji, że osoba zasypia, już się nie budzi. Taka czujka przeciwpożarowa, jak szybko wykrywa pożar? To są bardzo czułe urządzenia. Już w momencie, kiedy mamy najmniejszą ilość dymu, czujka daje znak, czyli sygnałem dźwiękowym bardzo głośnym, że coś jest nie tak w pomieszczeniu. Takie czujki przeciwpożarowe, gdzie można kupić? I w marketach budowlanych, i w sklepach ze sprzętem BHP przeciwpożarowym. Bezpośrednio u producenta. Producenci też mają swoje sklepy. Oczywiście sprzedaż internetowa jest bardzo popularna. Dość banalny montaż. To tylko trzeba przymocować na suficie i nie trzeba tego łączyć w instalację, tylko wystarczy, że one są nawet pojedyncze, nie są ze sobą połączone. Dokładnie. To jest czujka autonomiczna, czyli pojedyncze urządzenie zasilane bateriami w sumie niewielkich rozmiarów. Można je zamontować na ścianie, na suficie i wtedy ostrzega nas przed pożarem. Nieprzyjemny dźwięk, ale może uratować życie. Szacuje się, że w prywatnych mieszkaniach i domach mniej niż 10% ludzi ma zamontowane czujniki wykrywające dym i tlenek węgla. W krajach skandynawskich jest to ponad 80%. A o przeciwpożarowe BHP pytał Tomasz Jeleński, a nasz słuchacz w sprawie dzikiej róży. Dziś narwałem 2 wiaderka owoców dzikiej róży. Dziką różę najlepiej na wino zbierać po pierwszych przemrockach. I tak się stało. Ta skórka popęka i łatwiej oddaje tą swoją piękną zawartość do wina. I tak chciałbym powiedzieć, że to jest ocean witaminy C. Tak prędko. gęsi w boksach mieszkań, tłuczeni lękiem. Dzieci patrzą, jak nas widzą. Poślizgiem. Minęła 16:30. Czas na skrót. W studiu Artur Ewertowski. Były komendant miejski policji w Gdańsku Zbigniew Pakuła zeznawał przed komisją śledczą od Amber Gold. Pytany przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości Annę Kopcińską mówił, że o sprawie gdańskiej spółki dowiedział się dopiero, gdy nagłośniły ją media. Czy wtedy, kiedy był pan komendantem, miał pan kontakt z postępowaniem prowadzonym? Nie. A wiedział pan o tym, że Komenda Miejska Policji prowadzi takie postępowanie? Na tamtym etapie nie. A na którym etapie powziął pan wiedzę? Jak się sprawa zrobiła głośna. To znaczy kiedy? Nie pamiętam dokładnie. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W 2011 roku przejęła 3 linie lotnicze i na ich podstawie stworzyła przewoźnika OLT Express. Firma oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Nie ma wyroku w procesie Dariusza P. z Jastrzębia-Zdroju. Mężczyzna jest oskarżony o podpalenie domu. W pożarze zginęła jego żona i czworo dzieci. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywocie. Sąd apelacyjny w Katowicach nie ogłosił wyroku, bo dzień wcześniej znaleziono komputer oskarżonego. Sprawa jest wielce poważna. Oskarżony został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem możliwości starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 35 latach, a zatem wszystkie okoliczności, które się tutaj pojawiają, muszą być dogłębnie wyjaśnione po to, by rozstrzygnięcie było rozstrzygnięciem trafnym. Tłumaczył przewodniczący składu orzekającego Marek Haruza. 6 domniemanych dżihadystów podejrzanych o współpracę z Państwem Islamskim zatrzymała niemiecka policja. Prokuratura we Frankfurcie zarzuca im przygotowanie zamachu. Jak informują media, celem miała być jedna z instytucji publicznych w Niemczech. Do ataku mieli użyć broni i materiałów wybuchowych. Zatrzymani to Syryjczycy w wieku od 20 do 28 lat, którzy przyjechali do Niemiec w 2014 i 2015 roku, a także złożyli wnioski o azyl. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17:00. Bardzo dziękujemy, a przed nami pochmurna noc. Dodatkowo na wschodzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Przelotnie może spaść śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 4, minus 2 na północnym wschodzie, plus 3 stopni w większości regionów, do nawet 4-5 stopni miejscami na południowym zachodzie. Jutro w dzień prawie noc listopadowa. Delikatnie przejaśniać się może w okolicach Gdańska. Tam synoptycy dziś na mapach umieścili takie małe słońce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy faktycznie to słońce wyjdzie za chmur. W całym kraju będzie szaro, będzie padać. W Suwałkach może spaść śnieg. Tam też na termometrach 1 stopień na plusie. W Zakopanem plus 3, w Łodzi plus 6, w Zielonej Górze plus 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci, swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274, 2274, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują.

scared. Worries washed, pressed air. I am the left eye, nor the right. Would it not be madness to fight me? Come on, one. Za 20 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś to jeszcze wykroczenie, ale od nowego roku będzie to przestępstwo. Mowa o nielegalnym poszukiwaniu skarbów przy pomocy wykrywaczy metali i łopat. W Polsce zajmuje się tym cała armia ludzi. Szacunki mówią nawet o 150 tysiącach osób. Znakomita większość z nich ma na taką działalność wymagane pozwolenia, a niestety często się zdarza, że tych pozwoleń nie ma i domorośli poszukiwacze dewastują cenne stanowiska archeologiczne. Nowe, ostrzejsze przepisy mają ograniczyć dostęp do skarbów ukrytych pod ziemią i ułatwić życie profesjonalistom. Tak mówi Krzysztof Gorczyca z Muzeum Okręgowego w Koninie. Na przykład to, co robimy dzisiaj. Kolejne pole bitwy z powstania styczniowego. Kto gdzie stał, kto w którą stronę strzelał. Także no, znakomite rzeczy wychodzą. Jakbyście znaleźli kapiszona wystrzelonego, to trzeba tym nowym pokazać, jak to wygląda, nie? Żeby tego nie wyrzucali. Szczepan, masz coś? Nędza. Trzeba przez tony śmieci przebrnąć, żeby się dokopać tego, co jest ważne. Bratynka, moneta. Stan, jak widać, nie zachwyca. Praktycznie wszędzie się trafia, ale zawsze cieszy. To nie jest związane z powstaniem, nie. Takich miejsc jak to w Dobrosołowie pod Koninem, gdzie pracują teraz poszukiwacze, w całym kraju jest wiele, jednak sporo z nich już zostało zniszczonych. Przez Polskę przewaliło się ileś tam wojen, frontów. Jedyne, co dotychczas żeśmy mieli w stanie zakonserwowanym, była ta archeologia. I do pewnego stopnia żeśmy byli spokojni, że to tam w ziemi sobie leży, przetrwa. Aż ktoś to wydobędzie. Opisze, nie? Z katalogu. No. Ale w momencie, kiedy ruszyła ta banda dzikich, którzy absolutnie sobie nie zdają sprawy, co oni robią, bo on wygrzebuje, nie wiem, jakąś monetkę. Natomiast on w tym momencie rozwala jakiś obiekt, który mógłby nam wnieść wiedzę, jakąś informację o tym naszym dzieciństwie. No trzeba było coś zrobić z tym dzikim towarzystwem, żeby jakoś to dyscyplinować i myślę, że to nie był zły pomysł. Jednak według administratora Wielkopolskiego Forum Eksploracyjno-Historycznego Artura Chojnackiego, zaostrzenie przepisów uderzy nie tylko w tych, którzy z premedytacją niszczą stanowiska archeologiczne i handlują znalezionymi przedmiotami, ale także w ludzi, którzy nikomu nie szkodzą. Każdy, kto będzie prowadził poszukiwania bez zgody, będzie miał postawiony zarzut przestępstwa. Każdy, kto wejdzie z wykrywaczem nawet na pole babci, kuzyna, będzie miał w dokumentach, że no niestety miał zatarg z prawem. Teraz groził nam przysłowiowy mandat. A mandatami nikt się nie przejmował. A oto konkretne przykłady z ostatniego czasu. Ta akcja pod Nocią, 20 parę osób, zorganizowali sobie zlot nielegalny, zamknęli na 48 godzin, konfiskata sprzętu, rewizje po domach, naszli ich na gorącym uczynku, jak kopali na stanowisku archeologicznym. Pod lądem też była podobna sytuacja, koło tego grodu w lądzie. Tam znajomy naszedł właśnie takiego gościa. To jest absolutne barbarzyństwo, to co się wyprawia. Od nowego roku za tego rodzaju akcje będzie można trafić do więzienia nawet na 2 lata. Problem w tym, że niewielu zdaje sobie z tego sprawę. 90% poszukiwaczy w Polsce wychodzą w poszukiwania bez pozwoleń, bo niestety lwia część tych ludzi jest bardzo nieświadoma, nie znają przepisów. Będziemy podpowiadać, do jakiej placówki należy się udać, jaka mapa, w jakiej skali musi być przygotowana. My się nie kryjemy. Mamy własne forum, profile na Facebookach, gdzie wszystkie wiadomości o naszych akcjach udostępniamy. Z poszukiwaczami skarbów rozmawiała Iza Krzyżak z rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu, a już za chwilę Magdalena Skajewska ze swoim gościem opowie o brytyjskiej monarchii, która finansowo ma się całkiem nieźle. No. Już prawie 16:47. Przez niektórych uznawana jest za skarb narodowy, symbolicznie i gospodarczo, choć nie brakuje tych, którzy uważają, że jest niepotrzebnym źródłem marnotrawstwa pieniędzy i należałoby się jej pozbyć. Ostatnie badania wskazują, że to się nie opłaca. Brytyjska monarchia, bo o nią chodzi, przynosi krajowi 1,5 miliarda funtów zysku rocznie. I o tym dziś właśnie w audycji. Trzy strony świata. Przez ponad 3 godziny biły wczoraj dzwony w opactwie westminsterskim, by uczcić 70. rocznicę ślubu królowej Elżbiety i księcia Filipa. Do zaślubin doszło 2 lata po zakończeniu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział przywódcy z całego świata, a na ulicach nowożeńców witały tłumy Brytyjczyków. The joy of princess and people was now complete. 70 lat później królowa i jej mąż, który niedawno zrezygnował z aktywnego życia publicznego, świętowali swój jubileusz z dala od blasków fleszy na prywatnym przyjęciu w pałacu Windsor. Pojawiło się jednak wspólne zdjęcie uśmiechniętej pary, opublikowane właśnie z tej okazji. Myślę, że jednym z sekretów tego bardzo długiego małżeństwa i tej niesamowicie imponującej rocznicy jest to, że książę Filip zawsze uważał, że jego głównym zadaniem jest wspieranie królowej. Mówi historyk rodziny królewskiej Hugo Vickers. Losy królowej, księcia i ich potomków uważnie śledzą zwykli Brytyjczycy, media i turyści, a ma to niemałe znaczenie. It's like a giant PR campaign for the UK. To jak ogromna kampania PR-owa dla Zjednoczonego Królestwa. Wydajemy na nią 700 milionów, a gdy patrzymy na to, jaki wpływ ma królewskie wsparcie czy królewskie zainteresowanie na poszczególne firmy, to widzimy, że jest ono ogromne. They have a significant effect. Mówi David Hay, szef firmy Brand Finance Research, która ostatnio oszacowała, że brytyjska monarchia przynosi rocznie 1,5 miliarda zysku. Koszty funkcjonowania monarchii to około 300 milionów. To przede wszystkim pieniądze ze specjalnego funduszu na codzienne funkcjonowanie dworu. Korzyści jednak, jakie płyną z posiadania rodziny królewskiej, są dużo większe. Patenty jakości nadawane przez nią czekoladkom czy ubraniom zwiększają ich wartość, a aura wokół monarchii przyciąga na wyspy biznes. Nie mówiąc już o ogromnym zainteresowaniu takimi wydarzeniami jak ślub czy narodziny królewskich dzieci. Tak jak 70 lat temu ślub królowej Elżbiety i księcia Filipa był oznaką powracającej po wojnie normalności, tak dziś w niepewnych brexitowych czasach monarchia może być postrzegana jako źródło stabilności i zysków. Magdalena Skajewska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Trzy Strony Świata. W studiu ze mną Państwa i mój gość, pan Antoni Bohdanowicz, który ma polsko-angielskie korzenie. Pana mama była Angielką, ojciec Polakiem urodzonym w Anglii. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja specjalnie na końcu powiedziałam, że może być monarchia postrzegana jako źródło stabilności i zysków, bo nie ulega wątpliwości, że jest wielu Brytyjczyków, którzy mają inne zdanie, którzy widzą to inaczej. Republikanie woleliby, żeby czasy monarchii się już skończyły. Jakie pana jest zdanie? Ja mam bardzo mieszane uczucia co do tego. Znaczy, z jednej strony bym powiedział tak, że monarchia ma swoje plusy i aspekty turystyczne, walory takie typu to, że fajnie jest, jak ktoś przyjeżdża do Londynu i widzi, w Buckingham jest królowa, albo wisi flaga na zamku w Windsor i mówią, o, królowa przyjechała. Zawsze to jest taki fajny aspekt dla turystów. Z drugiej strony, czy państwo jest dla turystów, czy państwo jest dla mieszkańców? Mieszkańcy wysp może by chcieli, żeby było inaczej, że nie to, że lata po świecie książę William czy książę Harry i machają ręką, albo mówisz o tym, że się dziecko poczęło w Warszawie, bo takie są plotki, jeśli chodzi o najnowsze dzieci królewskiej pary. I może jednak fajnie by było, żeby wydali na inne rzeczy. Żeby nie było tak, że jest grupa ludzi, która się rodzi w uprzywilejowanej rodzinie i mają benefity z tego, czego inni nie mają. No właśnie, ale badania YouGov parę lat temu wskazywały, że aż 68% Brytyjczyków wierzy, że monarchia jest czymś dobrym dla kraju. 71% uważa, że powinna pozostać. Myśli pan, że to jest właśnie ze względu na te wizerunkowe, finansowe zyski, o których mówiliśmy, 1,5 miliarda funtów zysków rocznie? Czy może bardziej chodzi o symbol? Możliwe, że chodzi o symbol, tylko że ja też jestem zdania takiego, że powoli te trendy się będą zmieniały i zmieniają z powodu tego, jakie mamy sytuacje polityczne. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Brexit. Brexit będzie jednym z przyczyn, jak wystąpił już z Unii Europejskiej, że Brytyjczycy zaczną patrzeć na Republikę w inny sposób. Rodzina królewska, królowa nie należy do najmłodszych osób i raczej, szczerze mówiąc, to już kwestia raczej lat, może nawet miesięcy i zmieni się sytuacja. Karol raczej nie będzie lubianym królem. William może będzie tym, który abdykuje. Nigdy nie wiadomo. A do tego dochodzą jeszcze informacje o tym, że zarobki monarchii rosną. Teraz mówi się o tym, że ten fundusz, specjalny fundusz na monarchię ma wzrosnąć o 8%, czyli o 6 milionów funtów do ponad 82 milionów funtów. Czy to burzy Brytyjczyków? Na pewno burzy. A kto by chciał, żeby akurat z budżetu nagle dano więcej? Wiadomo, że jest to uzasadnione, że ceny nieruchomości akurat wzrosły, że ochrona wzrosła i tak dalej, ale z drugiej strony pytają się, ale dlaczego my mamy płacić? Dlaczego oni sami nie mogą akurat, skoro mają tyle inicjatyw biznesowych? Karol na przykład ma na Cornwallii wielką farmę i chwali się, że to jego ekologiczna farma przynosi takie dochody. To dlaczego nie może sam opłacić pewnych rzeczy? Dlaczego jest tak, że akurat brytyjski podatnik ma sponsorować pewne osoby? Myśli pan, że po śmierci królowej Elżbiety ta ranga monarchii będzie spadać? Zdecydowanie. Zdecydowanie będzie spadała. Nie ma na to rady. Chodzi, powiedziałem, najpierw osłabi ją Karol, a potem William, który ma niby trochę szacunku, zawsze będzie tym dzieciakiem dla wielu Brytyjczyków. A poza tym sytuacja polityczna, która teraz jest, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę z wielkim chaosem, bo niby to torysi są u władzy, ale nie do końca panują ani nad swoją polityką, ani nad swoimi decyzjami. Z kolei główna partia opozycyjna ma człowieka, który trochę bardziej przypomina jakiegoś polityka wyzwoleńczego niż lidera partii, poważnej partii pracy. Więc mamy do czynienia z olbrzymim kryzysem politycznym w Wielkiej Brytanii. I ten kryzys tylko się pogłębi w postaci śmierci królowej. No właśnie, na tych wzburzonych wodach Brexitu, przez które przepływa Wielka Brytania teraz, może właśnie monarchia, to, że ona jest już od tylu lat, jest takim źródłem stabilności? Nie wiem, czy jest źródłem stabilności. Chodzi o to, że i na pewno się zdestabilizuje, kiedy przyjdzie nowy monarcha. Bo mówię, Karol nawet jak będzie dobrym królem, to on już jest teoretycznie w oczach wielu Brytyjczyków taką zdyskredytowaną personą. Do tego dochodzą jeszcze kontrowersje, te ostatnie związane z majątkiem monarchii brytyjskiej. Mam na myśli Paradise Papers. BBC i dziennik The Guardian podały, że około 10 milionów funtów pochodzących z majątku królowej Elżbiety II zostało umieszczonych w rajach finansowych na Kajmanach i Bermudach. Inwestycje realizowano za pośrednictwem księstwa Lancaster, to znaczy zbioru majątku dostarczającego osobiste dochody monarsze Wielkiej Brytanii. Choć ja zwróciłam uwagę, że brytyjskie media mówiły wtedy o tym, że królowa nic o tym nie wiedziała i królowa nie ma z tym nic wspólnego. Nie, wiadomo, to jest akurat, jeśli można nazwać rodzinę królewską czymś, to jest na pewno, ona jest swego rodzaju mafią. Czyli to, że parę pokoleń wstecz, ktoś usiadł na tronie, dostał władzę i miał wszystko akurat w kieszeni. I tak naprawdę rodzina królewska nie musi wiedzieć, tak samo jak szef mafii nie musi wiedzieć o wszystkim, co jego podwładni robią, tak samo królowa nie musi. Z drugiej strony, kto korzysta na tym najbardziej? Królowa, bo królowa może nie wie o tym, kto jej w jaki sposób zarządził pieniędzmi, z drugiej strony korzysta z tego. Więc tak jak mówiłem na wstępie, że królowa z jednej strony ma te walory turystyczne, które tam w jakiś sposób są, tylko z drugiej strony nie do końca to już spełnia swojej roli społecznej, jeśli chodzi o nawet zarządzanie państwem, bo jeśli ona nie wie o tym, co w jej własnym majątku się dzieje, to jak ma panować nad państwem, jeśli nie wie, co w własnym domu się dzieje. Właśnie jeden z posłów brytyjskich powiedział przy tej okazji Paradise Papers, że królowa powinna być nieskazitelna i żadne takie zarzuty nie powinny jej dotyczyć. Oczywiście, że tak. Zgodzę się, bo jeśli jest na tak uprzywilejowanej pozycji, mówię, gdyby była kimś innym, to okej. Okay. Ale jest królową, ma pewną misję do spełnienia, skoro już korzysta z tego, mówię, z jednej strony jest mi jej żal, że znalazła się w takiej sytuacji, z drugiej strony nikt jej nie kazał być królową. Mogła zrezygnować, abdykować. To nie jest do końca tak, że ktoś ją zmusza do tego i trzyma pistolet nad jej głową i mówi, masz być królową, masz panować nad nami. Pan Antoni Bohdanowicz o zawiłościach monarchii brytyjskiej był państwo i moim gościem. Ja nazywam się Magdalena Skajewska, a to była audycja. Trzy strony świata. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy